Wszystkie analiz zapalić, by ogień oczyścił rany rozdrapane całe. Zbyt dużo słów już wypowiedzianych, by dym je przyćmił i zostały zapomniane. Zbyt dużo złości w wódce wykąpanej, na pamięć znam te sceny zawiści nawzajem wylanej. Zbyt dużo się stało, aby iść tak dalej, ale ciągle za mało, by nie było czasu na zmianę. To zbyt dużo wiem, lecz zbyt mało jako całość, by burzyć sens tego, co z nas pozostało. Bądź dla mnie dobra, to wystarczy. Ja też chcę taki być i wybaczyć, by żyć i nie patrzeć na nic, co nie zawsze chcę być. Jak wymarzysz, to ludzkie się sparzyć i trudno jest sprawić, by się tym wzmocnić i nie zabić, wyciągając wnioski z porażek tych cudzych i tych własnych. Coś pękło, zlepię to twoją i swoją ręką. Mam pewność, że wszystko inne to wszystko jedno, a względność to dla nas zapomniana przeszłość. Że tętno twoje i moje ma wspólną prędkość, a wewnątrz wciąż ogrzewa nas to samo ciepło, bo większość w nas to samo dobro i piękno. Zostawiam betonowy świat, zatapiam się w miękkość. Ja nie chcę dalej samemu i żyć bez celu jak wielu. Żyć złości, niewinne gadki papieru. Wybaczyć, zapomnieć to wszystko, więcej nie mów. Ja nie chcę dalej samemu i żyć bez celu jak wielu. Trzeć złości, niewinne kartki papier. Wybaczyć, zapomnieć to wszystko, więcej nie mów. Więcej nie mów. Szans na naprawę tego, co zepsute w gniewie, by brnąć dalej w złości, żyć w żalu bez ciebie. Choć męska w zaśmieszy, a kobiet co uchodzi płazem, to obie nie zmienią nic za żadnym razem. Zbyt dużo już płaczu zmytego z podłogi, za wiele ciętych słów rzucanych po to, by dobić w ataku, w ripoście, by trafić w zimną pościel. Zbyt dużo miłości, by osobno żyło się prościej. Ja wiem, znika stres, wtedy znów jesteśmy piękni. Moja dłoń, twoja podniesione na tu dręki. Zbyt mało chwil ulotnych zostaje w pamięci, by wierzyć w cud, że wystarczają tylko chęci. Nie chcę już kłótni, już wystarczy. Zbyt dużo namiętności jest w nas, by dalej ze sobą walczyć. Te bzdury codzienne nie są ważne, bo zbyt dużo egoizmu w nas, by dzielić wszystko na pół. Zbyt dużo głup stawianych ponad to, co łączy. Wystarczy tylko objąć się, by wreszcie z tym skończyć. Stopię ten lód, stopię ciepłem mych ust, by czuć, że we dwoje mamy jeden puls. Ja nie chcę dalej samemu i żyć bez celu jak wielu. Trzeć złości, niewinne gadki papieru. Wybaczyć, zapomnieć to wszystko, więcej nie mów. Ja nie chcę dalej samemu i żyć bez celu jak wielu. Trzeć złości, niewinne gadki papieru. Wybaczyć, zapomnieć to wszystko, więcej nie mów. Więcej nie mów. Yeah.